وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Na wanakuuliza habari za milima, waambie Mola wangu mlezi ataivuruga vuruga. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, na ataiacha tambarare uwanda. La tara fiha iwajan wala amta, hutaona humo mdidimio wala mwinuko. Yawma idhin yattabi'una adda'iya la iwaja lahu wa khasha'ati al-aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Siku hiyo watamfuata mwitaji asina upotofu, na sauti zote zitamnyenyekea Ar-Rahman mwingi wa rehma, basi usikii ila mchakato na mnongono. Yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Siku hiyo uombezi haufai kitu ila waliyemruhusu Ar-Rahman mwingi wa rehma na akamridhia kusema. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, yeye anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, wala wao hawawezi kumjua yeye vilivyo. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma, na zitadhalilika nyuso mbele ya aliye hai milele mwangalizi mkuu, na atakuwa ameharibikiwa mwenye kubeba dhulma. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma, na anayetenda mema naye ni muumini basi hatohofu kudhulumiwa wala kupunjwa. Wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra, na namna hivi tumeiteremsha Qur'an kwa Kiarabu na tumekariri humo maonyo ili wapate kuogopa na kujilinda na iwalete makumbusho. Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqada ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Ametukuka Mwenyezi Mungu mfalme wa haki, wala usifanyie haraka hii Qur'an kabla haujamalizika ufunuo wake, nasema Mola wangu mlezi nizidishie elimu. Walaqad ahidana ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma, na hapo zamani tuliagana na Adam lakini alisahau wala hatukuona kwake azma kubwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Mtume, wanakuuliza hao wanaokanya kufufuliwa, nini hali ya milima siku ya kiyama hiyo unayoitaja? Wajibu, Mwenyezi Mungu ataivuruga kama mchanga, kisha atapeperusha kwa upepo kama vumbi. Na pahala pao baada ya kushavurugika milima patakuwa sawa sawa laini. Hutoona kwenye ardhi kudidimia wala kunyanyuka kama kwamba haikupata kukaliwa kabla yake. Siku ya kiyama, watu wakishatoka makaburini, watamfuata mwenye kuwaita mpaka pahala pa mkutano nao wamesalimu amri. Hawezi yeyote kati yao kuelekea kulia wala kushoto. Sauti zote zimenyenyekea kwa utulivu na kitisho kwa utukufu wake Ar-Rahmani mwingi wa rehma. Basi husikii ila sauti ya chini kabisa ya mnongono. Siku hiyo hapana uombezi unaofaa kitu ila waliyepata hishma ya Mwenyezi Mungu kwa kuruhusiwa naye na kuridhiwa aseme. Na hapana uombezi wa yeyote utaofaa ila waliyepata ruhusa ya Mwenyezi Mungu kuombea na akawa ni muumini, na Mwenyezi Mungu akaridhia kauli yake kwa tauhidi na imani. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake anayajua mambo yao waliyakadimisha katika dunia yao na waliyaakhirisha. Yeye subhanahu anawapangia mambo yao kwa mujibu wa ujuzi wake, na wao hawajui mipango yake na hikma zake. Nyuso zitadhalilika siku hii na zitamnyenyekea Mwenyezi Mungu aliye hai asiyekufa, mwenye kusimamia kupanga mambo yote ya viumbe vyake. Na amepoteza uokofu na thawabu siku ya akhera mwenye kuidhulumu nafsi yake duniani na akamshirikisha Mola wake mlezi. Na mwenye kutenda mambo ya utiifu na yakawa na yasadiki aliyoyaleta Muhammad sallallahu alaihi wasallama, huyo hana hofu ya kuzidishiwa makosa yake au kupunguziwa mema yake. Na mfano wa maelezo haya ya haki yaliyokwisha tangulia katika sura hii ya kumtukuza Mwenyezi Mungu na hadithi ya Musa na habari za kiyama, Mwenyezi Mungu ameateremsha katika kitabu hichi cha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, na ameeleza mara kwa mara kwa njia za kuonya ili watu waweze kutanabahi waache maasi, na Qur'ani wazindue upya kwa kuwapa mawaidha na mazingatio. Basi ametukuka na dhana na amejitenga na kushabihiana na viumbe, huyo mfalme ambaye anahitajiwa na watawala na wanaotawaliwa, mwenye haki katika uungu wake na utukufu wake. Na wewe, we Muhammad, usifanyie haraka Qur'ani kabla malaika haja kusomea. Nasema, ewe Mola wangu mlezi, nizidishe elimu kwa Qur'ani na maana zake. Ewe mtume, sisi tulimuhusia Adamu tangu mwanzo asende kinyume na amri yetu, akasahau ahadi yetu akenda kinyume. Na hatukumuona tangu mwanzo wake kuwa na azma barabara na ukakamavu wa kutosha singilio na shetani akamtia wasiwasi katika nafsi yake.